الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. مخکی قرآن کریم کی اللہ رب العزت دوار طرفین ذکر کو هذان خصمان اختصموا فی ربهم چمیشد پار دی دو تنو دا جگڑ پا دنیا کی راغلی دا اتر قیامت بئی دشمنی ده یو بل سره ډیره سخته ا دشمنی په خپل رب باندې ده. نو دې آیات کې دا غي دشمنه یو ښکاره دلیل بیانې چې دا غي دا نتیجه راوته چې مؤمنان یې او پیغمبر یې د الله د کور نه منې کو دښمنی په خپل ځای باندې د بندیان یو بل سره یې ولیکن داغي اثر دین ته نه راوځي دین د ټولو یوي چې کله دواړه زان تا دا اللہ بندیان وائی اللہ منی نواغی اغا اختلافات او یو بل سرا تعصب دین تا نرو باسی دا دین کار داغی دا ټولو په اتفاق باندی اغی که دیو بل نجدائی نکی اغی که یو بل سرا تعصب نکی او چې اختلاف سمینز کې دی په خپل ځای باندې او دا غیزان له حیثیت ته دا غیزان له علاج مشته دی چې لري کې دی شي او کله چې دا دشمنی د حق سره په دی باندې چه بنده سره دشمنی نئی قوم سره نئی یو جماعت سره نئی بلکه اغا دشمنی دا اللہ دا ذات سره دا اللہ دا وحدانیت سره دا اللہ دا کتاب سره دا اغی علامه دائی چه اغی بیا مومنان دا عبادت زیت نپری دی دا اللہ عبادت تیم نپری دی بلکہ ایک زور ایراشی ناغذیون روانی دا کوشش کئی چکم زیون دا مسلمانانو دا عبادت مرکزو ندی دا مومنانو دا دین د جمع کېدو او د ترقې اسباب دی پاره کې نو هغه دیروانی هغه ته چل جوړي لکه دې صورت کې ورس تراشي ولولا ادب الله الناس بعضهم ببعض کله دا طریقه په دې دین کې د پخوان نراوسته چې کافران او ظالمان په مومنانو مسلمانانو سره دفقی الله وی دا مرکزونه په ټول روان شیو بیا اغا سودی لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا اغا زیو ندی چگه که نور سو نکی گی اغا دا نور سو دا پارا ندی جوڑ شوی و دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا نم دا پارا او دا اللہ دا حمد و سنا و دا تسبیح دا پارا جوڑ شوی دی دا زینو بیروان کړیو الله رب العزت داغه علاج داسې وکړو jihad یې فرض کو نازل یې کو دا د دې مرکزونو د تحفظ د پاره نو دا د هغه دشمنه یو علامه خي او اثرې خي چې ګوره هغه دې حته ورسیدا چې د الله د کورنا چیغی که خوارج چاہتا اجازت تے چی داغی لائقی داغی قابلی داغی احترام کئی نو کہا ہر سو کی دار دائی نو داغی بگی پورا حق دے پا داغی حرام کے ابھی اخاص کر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغی دا مرگرو اخو دا غزای خلقو مقامی خلقو قریشو اگی پاکی بار ایسیت سر حقو و کلی چه اگی دا اللہ دا وحدانیت دعوت پیش که اگی خلق بیا اگی دا اس لایق نگانل چه دا دی نا عرب دی نا قریش دی و نا مشرانو دین پریخو دا بس دی دا دی لایق ندی چی دی حرم تراشی دی بیت اللہ تراشی دی خو بیدی نشیوی دی آگی این پری خو او خاص کر پاگا کال شپگم دا حجرت چی نبی علیہ السلام دا عمر پنیت را روانش او راولا سی دا حدیبی تا چی مکی معظمی تا لگ منزلو یو نه میلا نه لس میلا او کافرانو مناوکړه چې نبرازي نری په دې مجبور کړ چې هغه واپس لاړ عمره یو نکړه تر هغه دښمنه یې اثر وکړه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر هم کړی دی انکار کړی دی الله د وحدانیت نام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نام او د سید الله د کتاب نا قران عظیم الشان نام ایسی ان دی معنی لیکل و یسدون عن سبیل الله او د عادت ته قران عادت بیانې یسدونا دیکھے زمانی لحاظ نشتہ دے چی مستقبل و حال و استقبال نا دیکھے استمرار دے چی کفرو باندے عطب سیش نو ذکر دے یسدونا امراد استمراری معنائی او بندی خلق قومن کئی خلق دلا دلارنا ان سبیل اللہ دا اللہ دا دین جگا دا اللہ توحید دے دین خلق منی کول پزور باندی پخوگا پستا باندی کلی دا مالونو دولتونو پلالچ باندی خلق بیاړو کنه خو هغه چې تاوړي د چا زړه کې چې بد ایمان رڼا رااله نو کدی په ډور زور کا ډیر ګرجرګي او مشورې باغی باندې بیا چرتا سر کېږي مدی با خپل کار کو ویسدون عن سبیل الله او شرطونه یې خو چې څوک مدینه ته درشي نو واپس کوي به مونږ ته دې دا مطلب وکړه مدینه ته اصله ته د دنیا کاروبار له خونته تجارت له خونته او پیغمبر له ته د دین په محبت کې روان ادي به چې واپس کوي به مطلب دا و چې دې وابین شي سوابین شي عن سبیل الله والمسجد الحرام او منی کوي خلاص د مسجد حرام نه هغه مسجد حرام الذي جعلناه للناس سواء الله یا خمون ګرځول دې د ټولو خلقو لپاره برابر العاكف فيه والباد چې مقامی خلق وسیدن کې خلق او د بار ناراتن کې خلق پاغي کې یو شانتی دي د دوالو پکې یو شانتی حق دي کده ډیر لری زین سو کراغه د دې ملک نه لاړ بل ملک نه او حرم کې پکم دې کې خیمه لټکړه نو باس هغه ته څوک دا نشي ویلې چې وباسا دا غزه شو حکم داسې او پخوا د خیمو کارو آبادی نو دمرا نا هغه وخت سره قران احکام ډیر پاسانه باندې پیژندې شو بس چې کوم ځای به ځان لخواخ کو په حرم کې چې دا زما ځای دی دې کې به زه وخت تیروم د هیچا که د هغې زمانې بادشاه و هغه هم ورته دا نشي ویلې نه بس هغه د هغه ځای شو الله وی هغې که مقامی خلق او مسافر خلق ټول یو شان ته حق لري دیو جنا د مشرانو امامانو دا فیصله وا امام مالک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اسحاق بن راهوی چې د حرم زمکه چې دا د دې خرص نشته د دې اجاره کول نشته د دې کرایه نشته دی ولې الله وی جعلنا للناس سواء دا ټول دنیا د پاره یو شانتی ده نو مسله کې یو قول دا او د ائمه او د دینه مخکې د حضرت مجاهد قولو تابعینم دا ویل چ حرام چر څومره دی چاپیرا نو دې ټول دا حکم دی چې دې زمکا سو خرصول نشي اجاره کول نشي سوک په قبضه نشي کولې ځکه الله تعالی ویل دي امام شافعی او احمد ابن حنبل نور دی ویلو چې نا یو حرام دی یو مسجد حرام دی حرم خو لکه مکی معظمی طویل شي ټول خار د مکی معظمی او مسجد حرام خو دا دی چې دا کم د طواف ځای دی چې څومره دایره کې طواف کیږي دغه ته مسجد حرام وي هغه وی چې دا د مسجد حرام حکم دی چاری کې څوک په یو ځای باندې کې ناشته نو بل وته نشي ویل چې پاسان مزاده اوزیش کنه اور چې دا حرم حکم دی، د مکی د خار حکم دی، ناغوی داس نه دی. اغی کی خرسولو، اجارکولو، عبادولو، قبضکول دا کی گی. اغی بیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمل پیش کئی، چاگئی او کور واغستو صفوان ابن امیہ و طویلشی لوی کور انداغنے واغست، نو جیلی ایتی جوڑ کو دارم بے عمل حضرت عمر کڑیو پہ اسلام کی چی جیلی ایتی جوڑ کو داغی کورنا دا سی نورم ناغی وی چوکو راغ دا سی عمل کرده بل دا سی عمل کرده نوزگا دا خاری حکم زان لده اگی که خرسولوی جارکولو یا کورونا پکرائی ورکول خیر ده و مسجد حرام چی ده نا قرآن داغی حکم بیانی دیده که چی داغا حکم داده چی اگی که ارسوک برابر دی حق لری کدا غزه دیره خلق دی او که مسافر خلق دی. دی باندې عمل له اوس صحابه وخنا را روانه خبره ده. نلاوی داغه مسجد حرام نه خلق منی کوي. جعلنا للناس سوان، چمون ګرځول دې د ټولو خلقو لپاره برابر برابر پکې سوق دي. العاکف فیه والباد، برابر دي پاګې کې دا غزه مقامی خلق او سیدون کې خلق او رهایشی خلق مکی والا او هغه چې د بهر نراتلون کی وی دا غینه مونې کوي. نبی علیہ السلام میں نہ پری خود کرنا کما کما عظمہ کیوں نہ پاغ وقت کیوں بیت اللہ تے نہ پری خود خراب اگئے منز بے کانو دی برالو دا سی حرکات بے شورو کلو شپیلی واہلو شور او زوگو چغبان دے اخپل عبادت خراب کی اگڑی رسخت زندگی واہ خوبیا ده هجرت نفسم چسو پوری مکه معظمه نو فتح شوی پاتم کال نو دی طولو کلونو کیه نپری خودا نپری خود دا داغی دشمنه سرو کنخا دا باطل پرست دا غزوری دی بدا کوشش کی اما مرض و سمرا روان دی پا خلقو کی چتا سوک دا حق آواز کئی بیان کئی دا خلقو دا عقیده و دا عمل اصلاح کئی او خلق دا بیدینه نمانی کئی منکر چی وطوی کنا چی تامرون بالمعروف و تنهاون عن المنکر دا بگشتے کنا نو منکر سی شرک منکر دے پٹولو منکراتو کے زیاد آو تغسی حرام سودو رشوتونا منکرات تی کنا تغسی یو بل سرا دوکی کول ٹگی ٹوری کول مالونا د خلق او قبض کول بے جرم وینه تویول دا ټول منکرات دي کنه منکرات دي دغه سي عمل په رسم او رواج باندې کول خلاف د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ادي منکرات رد بنکه چه قرآنم وی حدیثم وی من رآ منکم منکرن فليغيره. چا چې ولید په تاسو کې منکر کار نو بدل دی کی آواز دیو کی چې خلقو دا مکوه دا دین کې نشتا دا بدت تے تا جرم دے گناہ دے کبیرہ دے صغیرہ دے ذیرت بن کئی. نو دیتا دا منکر رد ویلش آغا وقت کی صحابہ کرام ویلو چدا سو اخبر آشتی سنت و خلق منکر وی بدت بوت وی چگور دا بدت تکڑی او اخپل بداتو تب سنت وی چدا خطری قدا اگی پنیز و دا حدیث دا مطلبی چی من را آمن کم سنتا فلیغیرها. تب ویگنی پیغمبر دا سی ویلیو خوا چی خلقو کچا تاسو کې سنت کارولی ده کنا نو بدل دی کی نن دې حت خبر راسیدلې ښا چې منکر نه بدلېږي. اخو د خلقو خوراکس کاک دی او د خلقو وسرادت شوی دی او کته وای چې ندی کینو خلق به بدګنی او هنګامه جوړیږي او نارینم بناخلی وګه جری سنت باندې عمل کیږي نو دا غیرت بکه دا وګوره فساد کوي سنت ته فساد وای کنه. دا خلق څنګه یې دې ته دعوت ویل شي دې ته اصلاح ویل شي خسړیا غدې چی بس چا تغاگ نکی کسو کر سکی نکی پل قبر کی بس عملی تب اخ پل قبر کی سعملی اگا اخ پل قبر کی سعملی پریده وی سڑیا دڑا زور دے ڈیر دے سکی نہا بکی تا دڑا زور نی دا خود اللہ و تا پوس کئی تا و پا عالم باند لازمی چی دے ورد دمن کر کئی دا جگڑی پسوی او پا دی باندی وی چاگی با بد گانل چی تا مونگ تا مشرکان وی اتو ایچی دی سنشی کولی دی که ویستا سمطلب دی نوری مسئلی کون تا خویی تا پا مونگ باندی رد که کن کسود کئی نو اگا بد گانی چی گور دا سود مسئلی بل ملان کئی هغه خو چې تاسو مونږ نه دی اورېدلې کله غاسې د رشوت او د جوارې او دغه سي د رسم او ریواج رد کړي نه بل چا دا خبرې بل څوک نه کوي خو خان دي وی دا خلق بدی شي او خلق دا کارونه خو نه دی وینو دا خو مشرانو کړی دي علماوم کړی وي دا که بد و نه غیب وکولو گروه دازی مواری ده خواه ده حق پرستو سر جتول مر دشمنه شوی دی نو پتی بانده شوی دی چه غیبه بدو تا بدوی مشرک تا بی مشرک وی بدتی تا بی بدتی وی غل تا بی غل وی سودخور تا بی سودخور وی حرام خور وی او غیبه وی چه ندی وی پارام دی کی نی پتی جگره وانو نو چې دنیا سره کړه ناری کې نهسته بیغمه بس ځان له دنیا کار کوي پیسې ګټي ځان له خپل مستقبل خیسته کوي د وړو ماشومانو لپاره لګیا دي او چا سره چې غم دی چې الله رب العزت په دې امانت تپوس کوي تعلیم علم درکړې او تعلیم پل دین میں تخولے ہو نتا آغا نبیان ہو او تنوی خبر جی حدیث کراغلی چی اصاکی تو من الحق شیطان اخرس چکمی او سلی خپویگی حق او باطل و تمعلومی او خاموشی کئی ندت اگونگ شیطان ویلده شیطان خواسی مخنه ده خوچی گونگی نو شیطان اخرس وطوئی کنا دا دشمنی دیو جن جوڑا شیو پیغمبر اگی تنور سنوی و بس دا اللہ نمی و تاغستو چا اللہ یو گرنے دا عبادت لائق دا سجدی لائق دا روکو لائق دا آواز او دا رامدت شی لائق صرف اللہ دے تا دا اغا صفت تے دا اغا خصوصیت تے او بل چاہتا دا سے مکوئے بل سوک دے عبادت لائق نشتا خو مخلوق دے دا سے مکوئے لات منات پری دے لات منات اگی پی توری راو آغستی چنا توری بر آو آخلو وینی با توی کو استا خبر نشو من لینو جنگ تی پتی جوڑ شو ومن یورد فی بی الحادم بی ظلم اگا سوک چیرا دا قدریو کی پتی حرم کی دا الحاد دا فساد بی ظلم صرف دا ظلم دا وجن نور سو عذر نشت دے نور صدا سے گنجائش او تکلیف نشتا دیم صرف ظلم دی نزقو من عذاب علیم نو اللہ اوبسکو دتا عذاب دردناک الہاد پا حرم کس دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی بشرکی چی حرم کی دی او غیر اللہ تاواز کی چی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ال تنشی کولے کوی کنا فرزان الووی نی کنا چلاوی نزقہ من عذاب علیم دا اللہ ول سزا ور کئی او غبوی یرا خو خلق را گیر کما دردی دا شورتی اندی کنا شورتی ال کدا شورتی نی را گیر کڑے دا خو اللہ وی زدل عذاب در کوما ال تک الحاد کئی پر شرک سرا بشرک او بسویدیم یا پا حرم کی اخکار کئیم او بقطع شجر یا داغی ونی پری کئی او بقطع خلاها و کلائها یا التکی بوٹی لر کئی بوٹی چی داخو طول التکی پابندی دا کنا تردی پوری صحابہ کرام ہوئی چی دی الحاد کی دی دمرا لوے گیڑا دا چی حرم کی بدام چاہتا نوے دا غصی پا حالت کی چی لا واللہ بلا واللہ تغیدہ سوگن لکا نخوا چیو سریتا وے یو قسم زورن اکولا نوے بے لا واللہ نانا قسم پا خدا بلا واللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اغیب ہوئی یو خیمہ زان لپا حرم کی لگو لیوا او بلا خیمہ بے پحل کی حرم نبار لگو لیوا داولی وی چکل دنیا خبری بانوی کنا پل اہل سرا پل اولاد سرا پل پلوانو سرا اقرباو سرا نپاغی خیمہ کی وو چکم اب حرم کی وو نغی کی وو ذکر اذکار وو دعا گانی باوی او او چکل دنیای خبر برالا دا زورنی خبر برالا سو دا شور اوز وقت نا پل بلالو چکم خیمہ بے پحل کی لگولی وو نغی کی بے دا لا واللہ بلا واللہ وی دم رہ خیال ساتھو چکا دا اوکو نوم با مونگا راشو پا دے کے چو من یورت فی بے الحادن اتر دے پورے کتابنو لکلی دی چلتا کے پا حرام کے چرتا دا گورا عالمان با پکیو دیشو پا مسئلہ باند بے باس شورو کا یو با یو امام خوی بل با دبل امام خوی دام پکی الحاد کے راضی کنا او که الحاد کې ناراضي سوره بقره کې تیر شیو کنه چې فمن فرض فی ان الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج چا چې احرام اوتاله نیت یې اوتاله حج یې پزان فرض کو نغه بعدی خبرو نزان ساتي درفسنا د فسوق بدره دوه کنزلو وینانا او د جنگ جگړینا نو جیدان کې خدا راضی کنا چې تاغه ته بدوي سترګې را واسه هغه ته بدوي چې دا مسله داسې ده او دا داسې نه ده نو حدیث کې خدا راغلی و چې من حج فلم يرفس ولم يفسق چا چې داسې حج وکړ چې دین یې ځانو ساتو دخلی کنټرول یې وکړ د جنگ جګړو نه او د بدو ردو نه پورا ځان یې وساتو نو دې د ګنا نه داسې پات شو پاک شو کيومن ولدته امه لکه په هغه ورځ چې پاکو چې د مور پیدا شو د هر عبادت یو حیثیت ته چې په شکل باندې نو یقینا چې ګنا نه پات کیږي خو په هغه شکل وېسوک کوي او مې یوت وی به الحادن چې بیا د بګې مناظره کوي د شرک په عقیده باندې کنه نو دا الحاد نه دی داغه بس حجی چې غلطه کې په حرم کې مناظره کوي او خپل شرک او بدعت ثابتوي دا ټول په دې کې راځي او مې یوت فی بالحادن حدیث کې راغلی وو ابغض الناس الى الله ثلاث ابغض الناس الى الله ثلاث پټول مخلوقات کې د الله درې تن ډېر بدیشیم ډېر بدیش ملحد فی الحرم یو اصل چې دا په حرم کې بے ادبی کوي گستاخی کوي الحاد کوي ومبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیت او بلغ صلی دے چه اسلام راغ دنیا تا سرد اخپل شان نا سرد اخپل رنگ نا سرد اخپلو عباداتو نا ادے بیا لگیا دے نو دا جاہلیت طریقی پکی رو باسی ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیت نبی علیہ السلام پا حجت الوداع آخری تقریر کی ویلیو چما دا جاہلیت اغا طریقی ٹولی دا خپل اخپو دا لان دکلی ختم شو یا با آغا طریقی نکی گی او دا بدتی دیکھا نا دیکھو را لگیا دنو پا اسلام کی بیاغا د جاهلیت طریقې راولی جاهلیت سما هغه بی دین خلق ته ګوري که هر څوک دی که يهود نه سوار دي که اندوان دي که سیکان دي کار څه بلاجي و دې خپل خادي دغې په طریقه باندې کوي چې دغې طریقه خدا خوې دا ټولې و مخکې ډوډۍ و مخکې ورکو ډوډۍ ورستو راو علي باس وله داسې راوړو چې تر دې ځای پورې د څوک لیدلې دي کنه دغې داسې لباس ته نو دی هم داسې ځان نه سپلمې مولخ جوړوي داسې لباس وي ښی ښه چې هغې کې سړی د ښځې پته نه لګي او نور چې کم دی د واده پښ په باندې خانک به زنه کری جوړ کړی هغه کې مم باته بلیږي لکه داس دی دا د چا طریقه ده کنه مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیت دا دې بیا جاهلیت راولي خو څوک سره مرګرتیا نه کوي د دې اسلام نه دی خوښ کنا، د دې خپل پیغمبر سنت نه دی خوښ کنا، د دې دغه کارونه خوښ دی ښا چې باغې کې د ملک بے حیائی او شیطانی او ګډوډۍ وی جنج راغی. جنج نور سنی په خوځې سړی او ځای روانې کيو بل پوری وګي او جنگې دی کار سو شو پکې ښا. ومبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیت، خادی بده پده بانده درنیخا، اگا کدلاغان اگا گمراه توبه، اڈو انسانیت نشته ده خدای بنده، تا دی خلق سر پاتی کی گدازه کی مخ دلگی دی سر پینزو وقت پو جماعت کیو ندانن ولی بل شانت شوی ته خدا سو شوی لکه چې دې جماعت نه د دې محله نه د دې لارې کوسي نه چې ته هزارې نه فراغلې نو هزاره کدا کارونه ډیر چې ګورتا نه دې جماعت خیال وساتو نه دې دې بیمارانو خیال وساتو چې سکور کې بسوک بیماری کنه نه دې دې مشرانو خیال وساتو نه دې دې عالمانو خیال وساتو تا خو هغه کار وکړ چې خلق دې د خوب وېستو یروي زما اختیار نه وکړ ها دا چې سبا ستانه دا خپل زامن او ورونه او خوريونه کندر لاندې کوي بیا وسته اختیاري کنه ها بیا به ته کورټ ته دې هر پله بځي منډې وای وصله بر اخرې ټوپک بر اخر بیا خو به اختیاري ا دې لپاره دې اختیار نشته ځکه چې سو بوج در باندې نشته ته اسلام نه خبر نه نو ځکه دا وی د الله ډیر بدی شيخه دا مقتدیانو خوخ دي مونږ استاد دا ټول دې کار وکړه که دیو ته دوره چرته دیو په وګواله چې دا کارخانه دی غواره دومره ویلې چې کا گمراهی په اوښ وګواره زو بیا ډوډۍ لنه درځم نو باغه سره غم پیدا شیو دا ډیر لوی خبره ده ښا دا خو مشرکو خیرات کړو او نبی علیہ السلام ته وی چې ته راځي او یې زباله درځم چې ته زما خبره ومنې او یې منم به کنه ته ګورو ته دروغ یو وي خود انکار نه کولی چې او معزز سړی و د چا د خیرات نه پاتې شي نو به ډېر وشرمېد او رسوا به شي چل کړه او بیا پیغمبر خود قریشو د مین ستنو کنه نو چې دې پکې نه نو بس خیراتی نو ګور هغه سره دا منله چ بالکل تو سو ایمان براولما تو زما دعوت قبول کا کدی چراول خپلتا ابو جہل دی خبر شو غیر پس را لويسو سرمن بدو پاس تو به ایمان راولے عقبہ ابن ابي معيط یا بلو دومره له خبر نو چې تدور چاته وې چکه ګمراهی دی وکړه او زه خبر شوم چې که په روټ کې نه په کور کې پکې غړې دل شوې دی ټنګې دل شوې دی نو بس زما پته ما میا مار سوا که ما شرمې چې دې دومره ویلې وکنه نو اخر دا خو کار څومره خو استاد خیال ساتي کنه ډېر زینو کې دا چا وینا کړې ده نو هغه ویلې چې بس زمونږ استاد سره اتفاق دی ناغه سړی با خپل ډول ډبلې واپس کړو هغه ته پیسې به ورکړ خو ما ته استاد هغه خرابې کړ دومره خدای باندې نو چې وس نوې غلې ناشته او په خپل لار شول تکیو الغټ من الغټ لوی له پیړه جوړه کنا نو خلق با د دې بدعت او رسومات نو څنګه توبه وباسي خان نو پیغمبر ویلو چې مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیت اگر سره د الله بدشي چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې راولي اسلام سده خوغم خادی دینو ناغه ټول پر رسم رواج توګه کمی او سنت ته بګه ها وو مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیت او غدری مې رسټ کړی چې متلی بدم امر ان مسلمن لیهریقه اغه سره چې مسلمان پسې ګرځي چې کم ځای به مم تاسو سن کې خلقونه چې دې سړی پته کې چاره کړ کنه ولي ویني ته وي په دې پس رواني نو حدیث کې و چې دا درې تنه د الله ډیر بدیش دې دې کې اشکالو چې ګور الله وی کې چا اراده قدرې وکړه په دې حرم کې بیل حادن د کجروی او د سرکشین د ظلم په جبان دی نو بس کوم د تعذاب دردناک او حال داری چې په اراده باندې سوکر دی نیولې اراده تا وکړه دیو ګنا مو چې کله عمل دی اونکو د باغی باندې الله تعالی نیسی ادي دې کې مې یرید ویلی دی نو یو جواب عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کړه هغه وی دا حرم خصوصیت ته حتی چې کوم مسله او رضلې د کتابونو هغه د حرم نه بار د خلقو خبره او حرم کې الله دا خصوصیت یې خره کچری او سړی الته کی وی طواف کوي صفه مروه کې لګیا دی او زړه کې رالو چرا کلی تلور شم کنا دی پلانی نبدا دقا قبض کو ما ناکور یا دعوت ناخل ما دی لحال تکی دی او اراده دی کلی پا حق کی اکڑا نموی پا کراغی چه اومن یورد فی بیل حادن گوری چه کلی تبورس او کنا تال تا دا خدای کور کی لگیای توافو نکے سواب دا پارتلے اسو چې فکر دي د کلی دي چې داسې وکوما داسې وکوما مستحج وسنګ قبول شي خلق به پتمای چې الله کور ته تلو شکر دي توبې وېستلی نو اس باغ کارونه نه کوي چې مخکې به کولو او چې هغه ځای کې هغه سوچ او فکر کړی نو دته به صحاجي خلق بیا ټول ور پورې خان دي کنه وی دا ولې مونږه هو پته مو چې حج سره بده خوشي فرق به راشي په عمل کې په اخلاقو کې کنه ادا سنور په کاروګار کې او خلق له خپل خپل حقونه ور کې چرشه واخلې او ما زیاتې کړو چې خپل حق نو راشه حج دې ته وی کنه اچھا اگر واپس راشی دا غیر نزیاد ظلم شروع کی نخلق وی کنوی دادا و شیطانان ویشتی دی غور پسیشی وی دی دیواتی و سنگ اخلاسی گی خواب اگر ما ندی ویشتی شیطانان ما سرسی پلار را وجلو چی ما غیر ویشتی زماس کار تو بخپل بیلڈنگ کی ناستو ما نیو جواب داده چه داده حرم خصوصیت ته ومن یورد ادویم جواب داده که یون فسرین چه اراده نمراد عمل لے ومن یعمل فیه چاچه بداغ حرم کې داس عملو که دا شرک و بدت داس عملو که دا گناه و دا ظلم و دا زیادی نلاوی اوبسکو منگ پا دبانده عذاب دردناکو داده عداوتو دا خود خصمان اختصمو وضاحته وکخا چې جګړه دی حد تر ورسېده چې اوس د خدای د کور نه خلخ باندې اوسم دا کار ده تغیره میراث پاتې شوی دی تغیره نسل په دنیا کې شته دی و اممون سنمتعهم کنه نو بس د دې چې وسرسې کنه جماعت به قبضه کوي دیوبندیان نه قبضه کو پلانونه قبضه کو دا کار هغه جاری دی ښا دا کور قبضه کوي هلکه خو د چای نه و چې قبضه کنه پوشه چې دا جمعات نه دی ځکه جمعات هغه چې باغې د چا قبضه ناراضي وان المساجد لله الله ویلي جمعاتونه زما دي په دې چې قبضه ناراضي کومز کینو زه منځو کا خو جمعات سره د نور کار نشته او که د قبضه خبره شو نو دا جمعات نشه دا خو بیا ستا دیره ده نو که په خپل وته راځي واړو واړو راولي او که ساروی ماروی گڑی ویزی راولی دوستا دیره دا بیا خواه جمعت دا چا قبضه نی و آخر دعوان آده.